Suffolk Range til tredje sal med det CD. Der satte lidt op, klokken er lidt i. Ved under færgen skal jeg op og se stjerner, og jeg er frosset fast til min fjerner. Fra Cap Canaveral til City 2, fuld en forberedt iskold ro. Teknisk triumf for millionen, nye måler og samling af nationen. Stjernekrig, skygger for kloden, og masse mor for dollars i junglen længere nede af floden. Ny nedtælling, og de sender til mig med min tv-dinner. Til CD3, San Salvador's antenner. Til jungle, hyre og bombe, børn der brænder. Fra Cap Canaveral til City 2, fuld en forberedt iskold ro. Teknisk triumf for millionen, nye måler og samling af nationen. Stjernekrig, skygger fra kloden, og masse mor for dollars i junglen længere nede af floden.